lahirlah dena kate bumi, badan jo nyawa taruhan bundo, tangin jo rengi saga pingpingo, bundo tarimo jo lambang gadang dirantau si anak bundo madu tu diranah pura doa bundo tangian juo rilakan nena rilakan ayah susu I'm not afraid to die.